Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos csütörtök estét kívánok mindenkinek! Folytatódik ma este a streamelés, méghozzá ismét a DayZ-vel. Természetesen, ahogy ígértem, és Vin Diesel, ugye a karakterem, akit azért neveztünk el Vin Dieselnek, mert hogy kopasz a jó ember, de most már elég ügyesen felszereltem, úgyhogy nem látszik egyébként, hogy kopasz a lelkem, de higgyétek el nekem, hogy tök kopasz, és ezért lett Vin Diesel a neve, mert hogy Vin Diesel is kopasz. És ugye kedd este ott hagytuk abba a játékot, hogy a nagy északi reptéren behúzódtunk iToxicivel egy konténerbe, úgyhogy én ide fogok most megérkezni a jó öreg Vin Diesellel, közben egyébként itt van már mellettem Oberon cica is, és az van egyébként, hogy kedden Istinek köszönhetően megkaptam a Livonia DLC-t is, úgyhogy valószínűleg, amint ne adj Isten, úgy alakul, hogy Vin Diesel elveszti az életét, akkor a következő játékot azt már a Livonia nevezetű térképen fogom elindítani. Ma délután köszönhetően Isti donációjának, ez egy nagyon csúnya szó volt, tehát hogy köszönhetően Istinek ma délután megvettem a Livonia DLC-t, le is töltöttem, a szerver keresőben már ott is van a DLC, úgyhogy minden készen áll arra, hogy Vin Diesel elhalálozása esetén megnézzük, hogy mit tud ez a Livonia DLC. És most itt vagyok egyébként a katonai táborban, úgyhogy itt körbenézek, hát ha találok királylútot a jó öreg Vinnek. Direkt megnéztem egyébként, hogy viszonylag kevesen vannak most a szerveren, ami mindenképpen jó hír, mert hogy kisebb az esélye, hogy összefutok itt valakivel. Közben egyébként iToxici is ismét itt van a szerveren, ahol én is vagyok, úgyhogy hamarosan találkozunk, és ahogy kedden, úgy most is közösen fogjuk egyébként űzni az ipart. Remélem, hogy életben maradok, amíg ide ér. És közben üdvözlöm Bencuskát és Pancake Speedit is itt a chatben. Szevasztok, srácok, köszi szépen, hogy ma este is csatlakoztatok hozzám. Vin Diesel még mindig életben van, úgyhogy minden fasza. Azt nézem egyébként, hogy szerintem ezt a helyet valaki már kipucolta előttem. Van egy olyan sanda gyanúm, mert hogy hát meglehetősen harmatos itt a felszerelés, amit eddig találtam. Ó, közben Emi Panni egy előfizetést ajándékozott Payskinnek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy kaptunk egy ajándék előfizetést, csodálatos. Megérte Emi Panninak elvinni egy szódagépet, mert úgy látom, hogy ilyen módon hálálta meg számomra, hogy kapott tőlem egy szódagépet. 2 héttel ezelőtt ajándékba. Örület. Na! Nincsenek zombik sem egyébként, ami szerintem arra utal, hogy itt valaki egyébként tényleg végigjárt mindent, és szerintem a zombikkal is végzett. Hó, 15 perc múlva újraindul a szerver. Az mondjuk nem rossz, hát ha a szerver restart egyben azt is fogja jelenteni, hogy spónolnak új cuccok. Az tök király lenne. Ó. Aha, innen látszik egyébként, hogy valaki volt itt, ugyanis feljött ide az emeletre, és konkrétan itt bontotta ki a különböző tárakat, hogyha jól látom. és itt hagyott egy csomó lőszert konkrétan. Mármint, hogy nem egy csomó lőszer, de hogy látjátok, a papírdarabkák, amik itt vannak a földön, azok azt jelzik, hogy valaki itt bontotta ki a különböző tárakat. Úgyhogy, ja, ezt a katonai bázist valaki már kipucolta. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a szerver restart, ez orvosolni fogja ezt a... Hát problémának nem nevezném alapvetően, de hát nyilván azért jöttem ide, hogy cuccokat szerezzek, és hát így most már nincsenek cuccok. Azért még körbenézek, mert hogy ami másnak nem értékes, az lehet, hogy nekem értékes lesz. Aztán bízunk abban, hogy a 15 perc múlva érkező szerver újraindulás esetleg újra megtölti mindenféle eszközökkel ezt a tábort. És egyébként az van, hogyha itt végeztem, itt a táborban, kilútoltam, akkor utána keresünk egy várost, ahol tudunk majd építkezni. Ugyanis miután felszereltem Vin Diesel barátunkat, utána az a cél, hogy építsünk egy bázist. Ez a nagy haditerv. Majd keresnünk kell egy eldugottabb településkét, és akkor ott nekiállunk majd bázist építeni, és egyébként az van, hogy már egész sok cuccot sikerült egyébként összeszedni, ami a bázis építéshez kell konkrétan. Azt nézem egyébként, hogy az előbb felszedtem egy tárat, de szerintem ez a tár, ez nem jó ebbe a fegyverbe. És valóban nem. Azt hiszem. Nézzük csak. De, pedig KAM. Tár ez is. Meg ez is. Jó, akkor marad. Ugye 762-es lőszer kell bele. Ez 308-as, nekem arra nincs szükségem. 308-as. Nincs szükségem 308-asra, igen. 545-ös, az van a másik AK-mba. 45-ös lőszerre sincsen szükségem. 9, igen. Jaj, az, nehogy az legyen egyébként, hogy arra figyelnem kell, hogy nehogy az legyen, hogy itt bohóckodom, aztán újraindul a szerver, és elvesztem a shotgunomat, ami ott van a földön, úgyhogy erre figyelnem kell. Ésszel kell itt. Nézzük csak, hány perc van még? Nem is látom. 10 perc, jól van. Még minden oké elvileg. Jó, ez 762-es lőszer, 556-osra sincsen szükségem valójában. Tök feleslegesen cipelek magamnál olyan lőszereket, amikre valójában nincsen szükségem. És azt nézem egyébként, hogy most már táram is van egy csomó, de hogy azokat egyelőre nem fogom elhaigálni. Jó. Na. Nézzük, hogy miből élünk. Hopp, ott egy zombi. Jaj, most az van egyébként, hogy megint egész egyszerűen túl sok cucc van nálam, és nem lehet, nem tudja már ez a szerencsétlen flótás cserélgetni a cuccait, úgyhogy egy picit el kell rendezgetnem az inventorit. Hogy el tudjam rakni a fegyvert. Hát ez sehogy nem... Ja, de lehet, hogy össze fog jönni. A világ legnagyobb hátizsákját cipelem, és mégis folyamatosan hely problémákkal küzdök. Ez annyira tipikus egyébként, mint kevés dolog. Ennél tipikusabb valószínűleg semmi nincs. Mármint, hogy mikor én daisy-zek, tehát hogy ez olyan értelemben mondom, hogy amikor én daisy-zek, az teljesen teljesen normálisnak mondható, hogy Bét daisy-zik, és soha nincsen nála elég hely. Huszonöt, és ugye a shotgun az 27 helyet foglal. Hát akkor tudjátok, mi van? Megmondom, mi van. Eszek egyet, és akkor pont lesz elég helyem. Na, iToxici is írja, hogy itt van. Hol vagy? Itt vagy benn a katonai táborban? Csak hogy tudjam, nehogy ne adj Isten lelőjelek, ami nem lenne jó. Vagy ha te lőnél le engem. Szevasz, Bogyi! Jól van, iToxici, hogyha közeledsz felém, akkor majd beszélj hozzám, hogy majd tudjam, hogy jössz. Na, hoppá, itt egy bakancs. És fogadjunk, hogy az enyém az már teljesen tönkrement. Damaged, ja. Irengard, szia! És nagyon szépen köszönöm az előfizetést, csodálatos vagy, köszönöm szépen. Cukorborsók vagytok. És az ötödik hónap, nem semmi, nagyon szépen köszönöm, egyébként nem tudom, tudjátok-e, mármint azok, akik egyébként, akik nem előfizetők, hogy már Magyarországon is olcsóbb lett az előfizetés. Tehát, hogy eddig, hogyha jól emlékszem, akkor 5 euró volt, most pedig már csak 4 euró egy előfizetés. Úgyhogy, hogyha esetleg valakit ez motiválna arra, hogy feliratkozzon a csatornára, hogy most már olcsóbb, akkor itt a soha vissza nem térő lehetőség. Kelemen Bea is feliratkozott, ráadásul a 6. egymást következő hónapban. Nagyon szépen köszönöm, Bea. Csodálatos vagy. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jól esik. Az is, hogy itt vagytok, az pedig, hogyha előfizettek, meg pláne. Nagyon köszönöm. Cukorborsók vagytok. Közben nem tudom, halljátok-e, de hogy Oberon itt iszogat mellettem az asztalon. A drága jó cica. Mindig, amikor elkezdek beszélni a stream elején, amikor beköszönök, akkor bármi is történjen, Oberon azonnal megjelenik és jön ide az asztalra, és természetesen ez nem volt másképp ma sem. Úgyhogy sajnos annyira szűk a kamerának a kép kivágata, hogy nem látjátok, de Obika bizony itt van velem az asztalon. és most éppen lefetyel. Szevasz Jézus, köszönöm szépen, hogy benéztél ma este. Mi újság, mi a helyzet, meséljetek! Milyen volt a mai csütörtökötök? Ice Gaming 85, nagyon szépen köszönöm a követést, üdv itt a csatornán, szia! No, Jézus kérdezi, hogy ma is az előző, ja nem, bocsánat, Pancake Speedy kérdezi, hogy ma is az előző napokhoz hasonló hosszúságú streame a terv, és igen, ilyen... Ilyen két... Oh, hello, szia! Bemegyek az egyik konténerbe, mert mindjárt újraindulunk. Úgyhogy... Hogy mi? Ja, látlak. Szevasz, iToxici, megint ketten vagyunk. Szóval, Pancake Speedy, a kérdésedre válaszolva, igen, egy ilyen 2,5 óra, 3 órás streamet tervezek ma estére. Na, és iToxicivel itt vagyunk együtt. Jaj, találtam egyébként megint egy ilyen hatalmas nagy 45-ös tárat, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy egy picit okosan menedzselem a táglistámot. Mert hogy van 2 darab AK tárom, amiben 9 meg 3 darab lőszer van, ami hát kevéske. Ó, hoppá, júj, akkor köszönöm szépen. Na, van egy csomó 45-ös tárom. Nagyon király, szuper jó. Hú. Hó, na, Obika, ráfeküdtél az egérre, édesem. Hogy kell élőt létrehozni? Mire gondolsz, Ice Gaming? iToxici, hallod most, amit beszélek a játékon keresztül? Működik vajon a mikrofon, hogyha rákötöttem a... fülesemet a kontrollerre, vajon hallatszódik, amit beszélek? Ja, hogy amit most csinálok. Ja, hát kérlek szépen, Ice Gaming, igen, nyomtam lefelé a dépedet. Szóval Ice Gaming, az van, hogy a PC-men, azaz, hogy a laptopomon elindítottam a Twitch streamet, és összekötöttem a konzolomat a laptopommal egy Avermedia kiegészítővel, és konkrétan az van, hogy a laptopról megy a stream, a konzolon pedig játszom. Jaj, Hyponat! Zsoltik! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást a 6. egymást követő hónapra. Zsolti is már fél éve az előfizetőm, és ezért roppant múlt hálás vagyok. Nagyon szépen köszönöm, csodálatosak vagytok, és elindult az első szintű Hyponat, és még 4,5 perc van hátra, úgyhogy ha valaki szeretné tovább csapatni a csihuhut, a hype vonatot, akkor itt a nagyszerű lehetőség. Hogyha jól tudom, akkor a hype vonatot előfizetéssel, illetve csírrel lehet tovább görgetni. És közben egyébként újraindult a szerver, amin voltunk, úgyhogy most egy picit várunk, és utána visszamegyünk a szerverre iToxicivel, és együtt fogunk lootolni, szépen körbejárjuk a katonai bázist, és hogyha minden igaz, akkor a katonai bázis kilootulása után elindulunk valahová, ahol elkezdünk építeni egy közös bázist. Közben Ice Gaming írja a chatben, hogy jó az élő, örülök, hogy tetszik, bízom benne, hogy mostantól rendszeres nézője leszel ennek a streamnek, nagyon örülnék neki, és azt kell tudni egyébként, hogy viszonylag sokat szoktam konzolos DayZ-t streamelni, de nem csak videójátékozni szoktam, hanem szoktak lenni beszélgető streamek, van, amikor legózni szoktam streamben, és szoktunk beszélgetni filmekről, sorozatokról, van, amikor csak képregényekről, szóval mindenféle mókás dolgok lesznek itt, illetve aki esetleg nem tudná, beraktam a chatbe, hogy van Discord szerverünk is, úgyhogy ha valaki esetleg még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom. És Ice Gaming kérdezi, hogy Terrarián van-e? Ha jól tudom, akkor talán Steamen megvan a Terraria, de nem vagyok biztos benne. Nem nagyon szoktam. Azaz, hogy nem is emlékszem, hogy valaha terráriáztam-e. Őszintén szólva fogalmam sincsen. Nem emlékszem már. Arra sem emlékszem, hogy megvettem-e annak idején. Simán van rá lehetőség, hogy valamilyen Steam akció keretében annak idején megvettem a Terráriát, de hogy most konkrétan fejből nem tudom. Azt tudom, hogy a konzolos verzió nincs meg. Igyatok, mert a hidratálás fontos, főleg nyáron. És Jézus már is ledobta az atombombát, miszerint merjem-e bedobni az esti film gyanús témát, hogyan tetszett az öngyilkos osztag, vagy most még korai? Abszolút nem korai, gyerekek, tegnap este megnéztem az öngyilkos osztagot, amit James Gunn rendezett, és szerintem szörnyű. Tehát, hogy szerintem semmivel nem jobb. Az új öngyilkos osztag, mint a régi. Túl hosszú, rossz a ritmusa, ez a 8 évesekre, tehát hogy nem tudom, tehát hogy ez a fölösleges erőszak, a nagyon béna poénok nekem egyáltalán nem jött be. Tudom, hogy ezzel kisebbségben vagyok, de tényleg az van, hogy egész egyszerűen, ez egész egyszerűen nem. Nekem ez az öngyilkos osztag, ez nem jött be. Konkrétan alig vártam, hogy vége legyen a 2 órás filmnek. Közben nagyon szépen köszönöm Bogyi a csírt, tovább robog a hype vonat, még 4,5 percetek van, hogy elérjétek a második szintet. Háj, és home gomb jobb alsó hangjel headset mic on. Home gomb? Mi? Hogy? Mi? Home gomb. Headset mikrofon be. Tehát, hogy... Úgy látom egyébként, hogy be van kapcsolva a mikrofon. Sőt, ott fent jelzi is szerintem, hogy headsettel vagyok. Szóval most lenyomtam a D-pedet, és most az a kérdés, hogy hallatszódik-e a játékban, hogy beszélek. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Na mindegy. Lehet, hogy létre kéne hozni tényleg egy partit. Hogyha esetleg létrehozol egy partit, és meghívsz, akkor csatlakozom ájtok, Cici. Közben Payskin kérdezi, hogy és hogy vagy a Brooklyn 99-nal. Az van, hogy én egyszer elkezdtem nézni a Brooklyn 99-ot, és nem igazán, az első évadnak az első pár része az nem annyira nem annyira jött be. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj és nem a PC-re van kötve a mikrofonom, hanem a kontrollerre. Úgyhogy nem fogom szerintem ott, nem fogsz ott hallani. Ice Gaming, nem, nyugodtan rakd be a YouTube csatornának a linkjét, egész nyugodtan. Szóval tényleg az van, hogy én nagyon szerettem volna élvezni az öngyilkos osztagot, de egész egyszerűen nem ment. Tehát, hogy tényleg én úgy érzem, hogy nem tudom, nem én voltam ennek a filmnek a célcsoportja, tehát, hogy tényleg az erőszaknak a megjelenése, az erőszaknak a túltolása, a sokszor egészen gyermetek poénok nekem nem jöttek be, de nekem, engem egy idő után már az is idegesített, amikor mindenféle ilyen furcsa feliratok voltak, amiket az adott helyszínhez hasonló ilyen betűkből raktak össze, tehát hogy engem egy idő után már az is tényleg konkrétan idegesített, és megmondom nektek, hogy mi volt az egyik legnagyobb bajom az új öngyilkos osztaggal, hogy ugye ez a film arról szól, hogy mindenféle szuper bűnözőket, akik be vannak börtönözve, azokat rákényszerítenek arra, hogy menjenek el öngyilkos küldetéseket megoldani, és hogy ott vannak ezek a karakterek, és az van, hogy ezek a karakterek, hogy is mondjam, tehát hogy egész egyszerűen túlságosan szimpatikusra vannak véve. Tehát, hogy ezek gyilkosok, bérgyilkosok, meg olyan karakterek, akik megöltek mit tudom én mennyi gyereket, és hogy így úgy van megírva a sztori, meg olyan az egész történet, hogy így elkezdesz velük szimpatizálni. És engem ez tökre zavar. Tehát, hogy ezek bűnözők, gyilkosok, a DC univerzumnak konkrétan a söpredéke, és ne kelljen már nekem ilyen könycseppeket előhozó háttértörténetet nézegetni meg, hogy a lányával veszik rá, hogy elmenjen az akcióra, miközben ezt már az első részben is ellőtték, tehát hogy nekem ez ilyen tök fura, nem. Ezek tényleg ilyen feláldozható figurák, és nem kellene azzal időt tölteni, hogy itt háttérsztorit adjunk nekik, meg mindent, tehát hogy engem ez így tökre zavart, engem ez így tökre kihozott a hangulatból, hogy ott volt ugye Bloodsport, és akkor, hogy őnek ilyen drámája volt a filmben, meg Ratcatchernek is ilyen drámája volt a filmben, hogy semmi szükség erre, tehát, hogy ezeknek a karaktereknek nem kell szimpatikusnak lenni. Ott vannak ezek a karakterek, menjenek el, tényleg hajtsák végre a küldetést, amit éklózzanak, de hogy ez az érzelgős, mi elkezdünk egymással szimpatizálni, meg ezek a szereplők barátok lesznek, és ez ilyen nem már, ez szerintem nem ide való, tehát hogy engem ez így, nekem nem tetszett konkrétan ez a megközelítés, tehát hogy lehet, hogy egyedül vagyok ezzel, elég nagy a valószínűség, hogy egyedül vagyok ezzel, tényleg, tehát hogy az van, hogy több embernek tetszik a film, mint ahánynak nem, de hogy tényleg én most a kisebbséghez tartozok, és például tökre zavart, hogy ott volt az a Ratcatcher 2 nevezetű karakter, akiről még az se derült ki valójában, hogy miért került börtönbe. Tehát, hogy megkaptuk ezt a szívszorító háttértörténetét, hogy az apja Portugáliában kitalálta, hogy lehet ugye irányítani a patkányokat, és akkor utána ő is bekerült a börtönbe, és akkor ő is ilyen szimpatikus karakter volt, minden is így, nem, erre semmi szükség valójában. Tehát, hogy legyen ez olyan, mint egy picit, mint inkább, mint a Piszkos 12. Legyenek benne szar alakok, akiket azt nézzük, hogy végrehajtják a küldetést, és közben egyébként pusztítanak meg minden. Ne kelljen már velük szimpatizálni, meg ne akarják már, hogy szimpatikusanak legyenek, mert hogy ezek baszki, bűnözők, bérgyilkosok, pénzért öltek, meg mindent, tehát hogy így még egyébként ilyen szempontból számomra a leginkább befogadható karakter az ugye a Peacemaker volt, mert hogy ő pontosan olyan volt, tehát hogy a Peacemaker az egy konkrét gyökér. És ez teljesen rendben volt így. Jaj. Jaj. Szóval na, ennyit szeretnék mondani az öngyilkos osztagról, tehát hogy konkrét tényleg nekem egyáltalán nem jött be. Jézus közben írja, hogy de amúgy Deadpool is egy szar alak, mégis imádjuk, akkor hogy van ez? Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy érted, tehát, hogy igazából szerintem a Deadpool filmekben egészen másképp volt kezelve ez a karakter, mármint, hogy Deadpool, tehát, hogy ő igaz, hogy ő sem egy csokori bolya, de hogy ugye a Deadpool filmekben annyira túl volt tolva minden, és ott a kvázi a Deadpoolnak a drámája is így tényleg túl volt tolva, és teljesen rendben volt, hogy én egy pillanatig sem akartam szimpatizálni Deadpoollal a filmjeiben. Tehát, hogy én csak röhögtem rajta, és szerintem ilyen szempontból pontosan az öngyilkos osztag rossz irányba ment el azzal, hogy ők úgy tényleg komolyan gondolták azt, hogy akkor... Ó, nem hallottam, amit mondtál, Lightox City. Neked mennyi kajád van még? Nagyon fogyóban van. Mindjárt kidobálom neked a cuccokat, a húsokat, mert nekem még van bőven. Legalább 4 van még, úgyhogy mindjárt kirakok neked ide párat. 1 2 Ott is vannak. Köszön. Fogyaszd egészséggel. Szóval tényleg az van, hogy nekem nem tudom. Tehát, hogy a Deadpoolos dolog sokkal inkább átjött, mint a öngyilkos osztagos. Tehát, hogy szerintem most sokkal jobban működött. Tehát, hogy az a film nem akarta szerintem komolyan venni magát, és az öngyilkos osztag meg egy bizonyos ponton, miközben voltak részei, amikor egyáltalán nem vette olyan magát, mint például ugye King Shark karaktere úgy általában, meg ilyenek, közben pedig ezt a drámázást, azt meg igen, tehát hogy nem tudom, lehet, hogy egyébként nincs igazam, tehát hogy azért ez eléggé benne van a pakliban, de hogy nekem egész egyszerűen nem működött ez a sztori, meg minden. Tehát, hogy tényleg nem akarom én ezt túlragozni, egész egyszerűen tényleg ennyiről, erről van szó, hogy nekem egyszerűen nem szórakoztam jól a filmen, kész, nem tudom mit mondani. Én konkrétan nagyon vártam, hogy vége legyen, és kimehessünk a moziból, és elfelejthessem, hogy úristen, én ezt a filmet megnéztem, és fizettem érte pénzeket, miközben ott volt egyébként az interneted. Tehát, hogy tudom, hogy ez most ilyen borzasztóan hangzik, de így utólag egy picit bánom, hogy én pénzt adtam a Suicide Squadért. Ne kövezzetek meg ezért, kérlek, de hogy nekem sajnos az az igazság, hogy nekem ez a film ez nem ért meg ennyi pénzt. De ettől függetlenül, tehát, hogy félreértés ne essék, tehát, hogy az, hogyha valakinek tetszett, az tök jó. Nyilván, akinek tetszett a film, az sokkal jobban járt, mint én. Ez gondolom egyértelmű mindenkinek. Na, még egy kicsit itt pakolgatok az inventorimban, aztán igazából mehetünk. Az van egyébként, nem tudom te, hogy vagy vele, iToxici, de hogy így én úgy látom, hogy ez a bázis alapvetően ki van pucolva. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire van értelme itt maradni. És lootolgatni. Mit gondolsz? Mehetünk. Mármint, hogy hova menjünk. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy az kellene, hogy keresünk akkor mi is egy... Hát úgy volt valami város. Ja. Mit mondasz? Melyik legyen? Merre menjünk? Melyik város nézzük ki magunknak? Ilyen szempontból tökre rád bízom magam. Valami nem kóser egyébként, mert hogy folyamatosan be... Oppá! Basz meg! valamire nem annyira jó, mert hogy ahhoz képest, hogy tök jók a cuccaim, folyamatosan elsötétül a képernyő, mikor megütnek a zombik. Tehát, hogy valami nem király. Miközben tök jó állapotban vannak a cuccaim. Fura. Mondjuk lehet, hogy azért, mert hogy ezek katonai zombik, hülye vagyok, persze, ők erősebbek, mint a sima zombik. Ezt elfelejtettem. Nem jól mondom ki a nevét a városnak, de Shinstock, az nem tűnik rossznak. Jó! Alatta még vannak ilyen vadász táborok. Oké, akkor legyen az, hogy akkor követlek oda, és akkor ott megcselekedjük, amit kell. Úgyhogy gyorsan betöltöm még ezt a lőszert az egyik tárba, amit itt elszedtem a zombitól. És akkor részemről mehetünk. Még itt maradékot betöltöm. Ja, egyébként én abban bízom, visszatérve ide egyébként a csetes témához, hogy én értettem, hogy ma megkaptam a Twitteren, hogy nekem azért nem tetszett az öngyilkos osztag, mert hogy nem Marvel film. De hogy igazából ez nem igaz. Én tökre szeretném, hogyha tudnám élvezni ezeket a DC filmeket, tehát hogy nem azért nem tetszik az öngyilkos osztag, mert hogy ez egy DC film. Tehát hogy a kettőnek nincsen semmi köze ehhez. Tényleg az van, hogy én nagyon szeretném, hogyha lennének DC filmek, amiket én élvezni tudok, de hogy jelenleg nincsenek, kész. Tehát hogy nem tetszett a Wonder Woman 1984 sem, most nem tetszett az öngyilkos osztag sem, és abban bízom nagyon, hogy végre majd a Batman, a jövőre érkező The Batman olyan DC film lesz, amit élvezni fogok. Meg én még továbbra is azért abban bízom, hogy például a The Flash, amiben benne lesz ugye Michael Keaton is Batmanként, az jó lesz. Tehát, hogy én nem írom le előre a DC filmeket, én tényleg szórakozni szeretnék a moziban, és az öngyilkos osztagra is úgy ültem be, hogy ez nekem biztos, hogy tetszeni fog, mert hogy miten ki azt mondta, hogy húristen, mennyire jó lett, olvastam a kritikákat, és az van, hogy én egész egyszerűen nem értek egyet ezekkel a kritikákkal, tehát hogy szerintem se a sztori nem volt jó, se a karakterek nem működtek rendesen, és az erőszaknak a megjelenése, meg a poénok is, nem tudom, tehát hogy számomra ez nem volt befogadható, nem volt szórakoztató. Egyébként én azzal nem értek egyet egyébként, hogy a The Batman és Robert Pattinsonnak, tehát hogy a legismertebb filmje eddig az Alkonyat, és ez semmit nem jelent. Tehát, hogy Robert Pattinson az Alkonyat filmek óta nem egyszer bebizonyította, hogy kiváló színész, és tök jól játszik el szerepeket. Az, hogy valakinek csak az Alkonyat filmekből van képe arról, hogy Robert Pattinson milyen színész, az nem Robert Pattinsont jellemzi. Tehát, hogy Robert Pattinson egy tök jó színész, és simán el tudom képzelni, hogy tök jól fogja hozni Bruce Wayne-nek a karakterét, és jó Batman lesz belőle. Tehát, hogy az, hogy ő az Alkonyat filmekben is játszott, ez az égvilágon semmit nem jelent a The Batman-re nézve egyébként. Na, Ice Gaming, mondd, hogy miben szeretnél segítséget. Figyelünk. Én is, meg a chat is próbál segíteni. De hogy én is csak arra reagáltam, tehát hogy ez, hogy felhozni a The Batman kapcsán, hogy Robert Pattinsonnak a legismertebb filmi az Alkonyat, ez ilyen tökre meghaladott dolog. Tehát, hogy ezt a problémát, ezt a kérdéskört azok hozzák föl, akiknek fogalmuk sincsen Robert Pattinsonnak a tehetségéről, meg a filmográfiájáról, meg arról, azokról a filmekről, amiket az elmúlt 10 évben forgatott. Tehát, hogy el kéne már engedni ezt az alkonyat dolgot. Tényleg, tehát, hogy ha valaki az alkonyatról beszél Robert Pattinson kapcsán, az tényleg semmi másról nem szól, hogy az az ember csak az alkonyat filmeket látta. De mondom, ez Robert Pattinsonnak a színészi kvalitásairól semmit nem mond el. Nulla, zero, nada. Szerintem minden ilyen beszélgetés fölösleges, amikor az új Batman filmmel kapcsolatban azt hozzuk fel, bármilyen megközelítésből, de hogy ő az alkonyatban volt Edward. Na és? Kész. Azóta számos remek filmben szerepelt. És tök jó színész szerintem. És egyébként is, tehát, hogy majd az alakítását egyébként akkor kell boncolgatni, mikor láttuk a filmet. Nem előtte, meg nem a korábbi szerepére alapozva kell szerintem megítélni egy filmet, amiből még csak egyetlen előzetest láttunk, hanem majd megnézzük a filmet, mint a Suicide Squadot, és akkor utána beszélgetünk róla, hogy akkor nekem ez most tetszett ezért, vagy nem tetszett ezért. De hogy ez ilyen prekoncepció, fölösleges prekoncepció és rossz prekoncepció, hogy Robert Pattinson nem lehet jó Batman, mert hogy ő volt Edward az alkonyatban. Tehát, hogy ez szerintem ez hülyeség. Christian Bale-nek is voltak olyan szerepei a Batman előtt, amikre valószínűleg nem büszke, meg egy csomóan azt gondolják, hogy hú, hát pff, érted, na mindegy. Tehát, hogy ez ilyen butaság szerintem ezzel foglalkozni. Szóval na, tényleg visszatérve az eredeti témára, én úgy vagyok vele, hogy számomra az lenne jó, mármint hogy na, tehát hogy tényleg én annak ellenére, hogy nem tetszett a Suicide Squad, ennek ellenére továbbra is nagyon kíváncsi vagyok az új Batman filmre, és a szívem mélyén nagyon bízom abban, hogy az önálló Flash film is valami király dolog lesz. Tehát hogy engem továbbra is tökre izgalomban tart, hogy a Flashpoint képregény alapja a filmnek, és hogy Michael Keaton visszatér Batmanként, tehát hogy ez szerintem az elmúlt 10 évben az egyik legjobb dolog, ami képregény filmmel történhet, hogy Michael Keaton ismét Batman lesz egy filmben, és ráadásul ott lesz mellette Ben Affleck is Batmanként, tehát hogy bármennyire is rosszak voltak a DC filmek az elmúlt években, én biztos, hogy ezért a filmért fizetni fogok, és bemegyek a moziba, mert én ezt látni akarom a nagy vásznon, hogy Michael Keaton Batman, meg Ben Affleck újra Batman, meg hogy film lesz a Flashpoint storyból, amit én nagyon szeretek. Tehát, hogy én nagyon szeretem a Flashpoint képregényt, úgyhogy tényleg, tehát, hogy soha nem úgy ülök be egy DC filmre, hogy hát ez egy DC film, ez szar lesz. Nem. Azért megyek el a DC filmekre, mert szeretem a DC képregényeket, szeretem a DC karaktereket, és abban bízom, hogy szórakoztató filmet fogok látni. Én tényleg tegnap este 8 óra 45 perckor ezzel a felhanggal ültem be az arénában az öngyilkos asztalra, és hát sajnos nekem nem tetszett a film, kész pont. Tényleg voltak körülöttem emberek, akik folyamatosan hahotáztak, meg nagyon jól szórakoztak, még egy kicsit irigyeltem is őket, hogy nekik bejön az, amit látnak, mert hogy én nekem így az első 25 perc után így... Igen, besötétedik, úgyhogy, és még mindig nincsen éjjel látom. Úgyhogy na, tehát hogy tényleg, egy kicsit tényleg irigyeltem azokat, akik így önfeledten tudtak szórakozni a Suicide Squadon. Nekem sajnos nem sikerült. Jaj. Fejlámpa? iToxicinek van fejlámpája. Azon gondolok egyébként iToxici, azon gondolkodom, hogy mennyire lenne értelme egyébként egy olyan épületben bázis csinálni, mint ami most itt van az orrunk előtt. Mert hogy... Sisakra szerelhető univerzális flashlight. Ah. Szóval a kérdés az, hogy szerinted egy ilyen épületbe, mint aminél most vagyunk, szerinted ide érdemes lenne egy ilyenbe bázist építeni? Mert hogy konkrétan itt csak két ajtót kell csinálni. Nem? És van rengeteg hely. Itt például van egy hordó is. Mit gondolsz? Ez tök jó bázis alap lehet, nem? Két. Az egyiket lefalazzuk, a másikra pedig csinálunk egy kaput, és lesz rengeteg helyünk. Mit gondolsz? Nem lehet rossz egyébként. És ráadásul bónusz, hogy itt van ez a hordó. És ebbe a hordóba most belepakolhatnánk azokat a cuccokat. Szóval kisabdagok mondjuk azok. Micsoda? A kisab... Ja, hogy azon be lehet dobni gránátot? A kisablakokon? Erre nem gondoltam. Egyébként nem rossz. Jó, figyú, szerintem próbáljuk itt meg. És ebbe a ebbe a cuccba pedig szépen be is tudom pakolni azokat a cuccokat, amik kellnek az építkezéshez. Mit gondolsz? És akkor lesz helyem, és akkor ide be tudjuk hozni a cuccokat, amik kellenek. Bogyi, nem támadtunk neked szerintem, de hogy lássuk be, te hoztad be a chatbe azt a témát, hogy Robert Pattinson és az Alkonyat filmek, meg Batman. Tehát, hogy szerintem nem támadtunk neked, csak elmondtuk ezzel kapcsolatban a véleményünket. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy felhoztad ezt a témát, és reagáltunk rá. Szerintem ezzel nincsen semmi probléma. Na, akkor elkezdek bepakolni a hordóba. Van szeg. Mondom, van szeg. Aztán van ugye ásó. Van drótkötelünk, ráadásul kettő is. Van, hát a lakatot azt magamnál tartom. Azt egyelőre nem rakom be ide. Van fűrészünk. Ja, és ezek a cuccaink vannak, tehát hogy van szeg, ásó, drótkötél, fűrész, gyakorlatilag kalapácsra és baltára van szükségünk, és nekiállhatunk az építkezésnek, hogyha jól gondolom. Ja. Kezdjünk el kutatni. Ezt elrejtsük valahova? Vagy ezt fel tudom venni a hordót? Nem. Na mindegy. Ó! Oh. Ja! Hova rejtjük? Hát ez jó kérdés. Várj, visszaveszem a cuccokat, és akkor majd berakjuk a hordóba, hogyha elrejtettük a hordót. Valami közeli bokor. Igen, én is arra gondolok, hogy valahová, ahova... Figyú, rakjuk be ide a fák közé. Ja, igen, közben megfejtettük, hogyha köszi szépen. XV33 D-Leather. Ha cuccon benne nem tudod vinni magaddal, igen, közben megfejtettük, úgyhogy szépen kipakoltunk belőle, és most visszapakolunk bele. Ez az. Az ott tökéletes lesz. Zsír. Aha, nekem nem hagyja kinyitni. Miért nem hagyja kinyitni? Nem. Miért nem lehet kinyitni? Te érted? Nem érted? Mi van? Erről az oldalról már egyszer engedte. Yeah! Na, akkor most pakolok. Na. Na, beleraktam a cuccokat, úgyhogy akkor gyerünk, nézzünk körbe itt ezen a településen, és akkor fejsze és kalapács. Fejsze és kalapács, amire szükségünk van. Meg még egy kötél is. Ja, tényleg kötél is kell, valóban. Mondjuk itt pont van egy gyártelep, hogyha szerencsénk van, akkor szerencsénk lesz. Ha, mekkora mondás, ha szerencsénk van, akkor szerencsések leszünk. Wow, gratulálok, Bét. Ez igen. Közben igen, végül is elég lesz egy fejsze is, mert azzal lehet kalapálni, csak hogyha kalapálunk vele, akkor ugye gyorsabban tönkre megy, ezért jó az, hogyha van fejszénk és kalapácsunk is. Szia, Émi! Köszi szépen, hogy benéztél ma este! Jó szórakozást kívánok ez a roppant mód izgalmas Daisy streamhez, megint éjszaka van. Úgyhogy kevés dolog látszik, de hogy együtt kalandozunk megint iToxicivel, és eldöntöttük, hogy nekiállunk. Nekiállunk a bázisépítésnek. Úgyhogy most a jelenlegi feladatunk az az, hogy találjunk fejszét, kötelet és kalapácsot. Ez a nagy harci feladat. Egyébként azért is jó, hogy találtunk hordót, mert a hordóban tudunk majd sütni. Azt, hogy a hordóban tudunk tüzet rakni. Ami azért nem rossz. Semmi? Csem. Jön egy zombi balról. Zombi likvidálva. Nincs nála semmi. Kerékjavító szett. Jaj, de jó lett volna, hogyha találunk éjjellátó cuccot picsába. Nem szeretem, amikor nem látjátok a játékot rendesen. Bár mondjuk most egész tűrhető a dolog. Mármint, hogy így, mert hogy teli hold van, vagy legalábbis na, tehát hogy elég világos a hold, úgyhogy nem teljes vaksötét van. Szia Zsolt, köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. Most épp nem zombikra vadászunk, hanem iToxicival úgy döntöttünk, hogy itt az ideje a bázisépítésnek, úgyhogy ki is választottunk egy épületet, amit át fogunk alakítani saját bázissá, és az van, hogy még szükségünk van néhány összetevőre, kalapácsra, fejszére, illetve kötérre, úgyhogy most konkrétan azt csináljuk, hogy átkutatunk mindent annak reményében, hogy találunk cuccokat. És ha jól látom, akkor iToxicit elvesztettem valahol, de ő is itt van egyébként velem. Elindultál a faluba, az fölfelé van, vagy lefelé? Ez mondjuk lehet, hogy hülye kérdés volt, mert hogy kinek micsoda a fel, és kinek micsoda a le. A Zsolt pedig Gorkánál jár. iToxici, hol vagyunk most? Lefelé. Rendben. Akkor nem sokára megyek utánad. Megnézem ezeket az épületeket itt. Gumicsizma. Az van. Kell, mint egy falat kenyér. Nem fűzök sok reményt ezekhez az épületekhez, de ha már eljöttem ideig, akkor átnézem őket. Ácsi bácsi, maga nem Mohácsi? Ez így nem lesz jó. Kérem vissza a sisakomat. Azaz. Na, szóval Zsolt, mi Sinosztokban vagyunk. Hogyha mond ez neked valamit. Fönn vagyunk éjszakon. Miért nem ez a bázisunk? Hát azért nem, mert hogy előbb találtunk egy másik épületet. Jó lesz az az épület, az előző, amit találtunk, jó lesz az bázisnak. Nincsen őrületes nagy szükségünk egy hatalmas nagy helyre. Az a lényeg, hogy a bázis jól bevéthető legyen. Két falat kelljen neki csinálni. És arra tökéletes lesz az az épület, amit találtunk, és illetve később akár csinálhatunk újabb bázisokat is. Szóval jók vagyunk. Egyelőre jók vagyunk. Igen, hogyha Zsolt ide talál hozzánk, akkor lehet, hogy hárman leszünk. Na, elindulok én is akkor lefelé, mert hogy nem találtam semmit. Ice Gaming, ebben a játékban az a fő cél, hogy életben maradjunk. Tehát, hogy ez egy túlélő játék, semmi másról nem szól a dolog, csak arról, hogy életben maradjunk. Tehát, hogy ez a cél, ez a feladatunk, ez a küldetésünk, hogy életben maradjunk. Tényleg, nem tudom ennél egyszerűbben kifejezni. Ez a nagy feladat, hogy minél tovább életben maradjunk, felszereljük a karaktert, csináljunk neki bázist, hogyha más játékosokkal találkozunk, akkor lepuffancsuk őket. Ennyi. Ez a Daisy. Just like in real life. Pontosan. Amy jól mondja. Csak hál' Istennek a való életben egy picit jobban megy a dolog, mint a Daisy-ben. Azt hiszem. Kis túlzással élve. Talán. Huhú, mit találtál? Remélem kalapácsot. Olyan, mint a Minecraft nagyjából. Végül is akár a Minecraft-hez is hasonlíthatjuk a játékot. Igen, nekem van a Batman avatárom Xboxon. Na, Zsolt, látom is, hogy bekövettél. Közben itt a PC-men visszajelölgettem az embereket. Nagy falád, a 100 férőhelyes király! Hú, az egyébként tényleg jó találat. Király, király, király, király. Na, Zsolt csatlakozott hozzánk. Legalábbis azt írja itt nekem az Xbox, hogy csatlakozott a Sessionhöz. Itt jön iToxici a hatalmas nagy ládával. Király, király, azt a rohadt sea chest, hát ez zseniális, úristen, kurva jó. Na, akkor én lemegyek a faluba, és tovább folytatom a keresgélést. Hát ez mennyire király. Most már tényleg, legyen már szerencsénk, és legyen meg az a kalapács, meg a fejsze. Azt nézem egyébként, hogy nem vagyunk olyan borzasztóan sokan a szerveren, de ettől függetlenül éberség elvtársak. Sose tudhatjuk, hogy mi vár ránk. Mi vagy ki? Szerintem itt volt iToxici. Ott egy kakas az út közepén. Az a baj, hogy nincs hangtompítós... nincs hangtompítós fegyverem. És nem akarom különösebben felhívni magunkra a figyelmet. Csavarkulcs, na arra pont nincs szükségünk. Igen, a 6718 es szerveren vagyunk. Yeah! Találtam varrókészletet. Az sose baj, ha van. A budiban találtam fertőtlenítőt. Nagyon jó. Csupa hasznos dolog. A fertőtlenítőre azért van szükség, ugye? Mert... Nem sikerült jól a csirkeüldözés. Szóval a fertőtlenítőre azért van szükség, mert hogy ha nem fertőtlenítjük a rongyokat, és úgy kötünk be vele sebet, akkor elfertőződhet a seb, és belehalhat a karakter. Úgyhogy most már erre is figyelni kell, hogy akármilyen rongyal nem lehet bekötni a sebeket. Ez egyébként egy tök logikus dolog. Nagyon jó. Ja, hogy ilyen már, ja, ó. Vagy nem? Vagy mi van? Ja, ilyen már van. Mindegy, ezt elrakom, ez jól jöhet. Majd a bázison. Hogyha már el tudunk pakolni dolgokat. Most már van is helyem. Ugyebár, kutyatár, kutyafejű aladár. Ah, konyhakés. De most már van elég késem. Úgyhogy ezt most itt hagyjuk. Nem olyan rossz a loot egyébként ebben a faluban, alapvetően. Mármint, hogy na, tehát hogy így nyilván még nem találtam meg, amit szerettem volna, de hogy úgy látom, hogy előttünk ezt a helyet még nem pucolta ki senki. Szóval srácok, meséljetek, milyen napotok volt ma? Mi történt veletek? Történt veletek egyáltalán bármi érdekes? Azt láttam, hogy Jézus említette, hogy ő valamiért törzúzni akar, de hogyha jól láttam, akkor nem mondta el, hogy miért. Úgyhogy most már kíváncsi vagyok, hogy mi okozott ekkora zavart Jézus lelkében. Találtam kombinált fogót. Az akkor lenne jó, hogyha valaki másnak a bázisát bontanánk le. Nem, a fogóra általában azt hiszem, a fogóra, bár nem vagyok benne 100%-ig biztos, de én úgy emlékszem, hogy a fogóra akkor van szükség, hogyha valamiről le akarod szedni a drótot. A lényeg, hogy most már van fogók is. Na. Baj nem lehet belőle, ha van egy fogunk, ez egész biztos. Közben azt nézem, hogy lassan másfél órája tart a stream. Na. Amy megint megy a Balatonhoz. Szerintem eddig az ő napja a legjobb. Találtam egy sátrat. Sátrunk? Sátor kell nekünk? Jó, hát Amy, valamit valamiért. Minden nem lehet tökéletes. Na, akkor fölveszem a sátrot. Még az is elfér a hátizsákomban. Tudtam én, hogy egyszer jó lesz, hogy ekkora böhöm nagy hátizsákom van. Hál' Istennek ez egy elég nagy település, úgyhogy itt bőven van mit kilútolni. Ja, ebben a házban meg már voltam, mi? Ja, nem. Jaj, viszont most már nem tudok. Nem tudok váltani, mert hogy túl sok minden van a... a hátizsákomban. Akkor megfalatozzuk a száraz gyümölcsöket addig is. Amíg ez a zombi tólálkodik a ház körül. Egy kis étel elfogyasztásából nem lehet baj. Na! Ájtoxici is talált... fogót, úgyhogy most már két fogunk van. Nem nagyon kapósak vagyunk, hanem nagyon fogósak vagyunk. Bét, milyen vicces vagy! Hoppáka! Hát itt van egy építkezés, ott, hát már csak fogok találni. Úristen, Power Generator! Király! Hát komolyan lesz itt minden, mint a búcsúban. Itt van egy építkezés, bemegyek az építkezésre, ott már csak fogok találni kalapácsot. Vagy baltát, vagy valamit. Rendítsek, vettem, lámpa rendel. Na lássuk, hátha mázlim lesz ezen az építkezésen. Kocsi sátor? What? Mark Mester, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad itt a csatornánkon. Épp a konzolos Daisy-t nyomatjuk, és őrületes nagy bázisépítésekben vagyunk, mármint hogy keressük a megfelelő eszközöket, amikkel nekiláthatunk a saját kis bázisunk megépítésének. Konkrétan szükségünk van még kötélre, kalapácsra, illetve egy baltára. És közben iToxic talált még egy hordót. Úgyhogy lassacskán be tudjuk rendezni a bázisunkat. Most már csak az kellene, hogy meg is tudjuk védeni a bázisunkat, amire természetesen ajtókkal, ablakokkal, meg ilyesmikkel lesz lehetőség. Ajtókkal, ablakokkal, nem ablakokkal, hanem tehát, hogy palánkkal és kapuval. Ha úgy, azt hiszem egyébként, ha minden igaz, és nem csal a szemem, akkor elkezdett pirkadni. Ami mindenképpen jó hír, mert hamarosan látni is fogjátok, hogy mit csinálok. Hát csavarhúzó most nem kell. D-Panda, köszönöm szépen a követést, érezd te is jól magad itt a csatornán. A Daisy streamünkkel együtt. Megtekintése közben, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt szépen. Szavasz kokanoid! Üdv néked is! Köszi szépen, hogy benéztél ma este. Tényleg nem akarok sokat az élettől, csak egy kalapácsot, meg egy baltát, meg egy kötelet. Mondjuk kötelet tudunk csinálni ugye rongyokból. Tehát, hogy a kötél itt a legkevesebb, legkisebb dolog, Nyilván a balta és a kalapács. Kalapács lenne a legjobb, ha végre találnánk. Na. Furcsa nekem ez, hogy ilyen folyamatosan, mikor eltalál egy zombi, akkor besötétül a képernyő. Valami nem kóser itt. Valami nem kóser. Várjunk csak. Jaj, ez még mindig csak 12 szabad hely. Igen, tehát hogy mikor besötétedik a képen, ugye azt jelenti, hogy a zájuláshoz közel van a karakter, de hogy azt nem értem, hogy miért tudnak ennyire megötni. Köszönöm szépen a hidratálást! Ez a furcsa. Kalapács igazán lehetett volna nálad, Béla. Na, kezd világosodni, jól van. Legalább ennyivel is. Szórakoztatóbb lesz a stream, hogy végre látni is fogtok minket. Meg azt, hogy mi történik. Na, csak meg kéne találnom a feljáratot. Hol van? Ja, ott. És egy zombi, zimbed zombi. Sehol semmi. Szomorú vagyok. Tényleg nem akarok még egy ásó. Miért nem lehetett ide rakni egy fejszét? Egy kalapácsot? Ásunk már van, baszkikám. Hát ez az építkezés, ez nem hozott szerencsét. Szomorú szamuráj vagyok emiatt. Na, elég lenne egy fejsze. Akkor most már csak bevonzok egy fejszét, nem? Hogy tudjunk fát vágni. Jaj. Kalapács! Haha! Találtam kalapácsot! Most már tényleg csak fejsze kell. Meg kell várnom a Jackimet. Nyilván a Jackiben van a varrókészlet. Hoho! Találtam kannát, ami tele van. A generátorunkhoz benzin. Jól gondolom? Na jó, akkor ezt a kannát megfogom, és akkor ezzel visszamegyek a kis bázis épületünkhöz. Csak előtte megpróbálok helyet csinálni az inventorimban. De hát, basszus. Hú, az a sátor mennyi helyet foglal, te édes Istenem. Nem lesz ez így jó. Mögötted? Én vagyok. Na, látom, látom. Jó. Az nekem is meglepetés volt. A kannát azt fel tudod vinni a bázisunkhoz? Mert én meg akkor fölviszem a sátrat, és azt lepakolom ott. Bázd meg! Mert ez nem állapot, hogy nem bírok Jézusom! Nem bírok már eszközt váltani. Ott. Még a hordót, meg a... Mit mondtam még? Valamit még A ott van. generátort. Azt még ott... Hagy. Hol? Ez az generátor, tényleg. Szóval azok hol vannak? Azok is olyanok, hogy kézbe kell vinni. Ja. Úgyhogy én most fölmegyek, visszamegyek az épülethez, és akkor ott lerakom a sátrat. Megmutatom. Mert hogy... Egyszerűen túl sok helyet foglal a hátizsákomban. Megmutassam. Micsodát? De a generátor és a hordot. Ja, jó, mutasd meg. Ebből egy helyen van. A százas ládát azt hova raktad le? Hordó melletti bokorba raktam. Oké. Okay. Úristen, szia Pepe! De rég láttalak! Nagyon szépen köszönöm az előfizetéseket, csodálatos vagy! Szia! Mi van veled? 1000 éve nem láttalak itt a csatornán. Mi a nagy helyzet? Nagyon szépen köszönjük, mindenki nevében nagyon szépen köszönöm az előfizetéseket, elképesztően király vagy. Csak beköszöntem, írja Pepe, hát nagyon szépen köszönöm. Mi épp daisy-zünk, most ketten rójuk itt a kilométereket, és épp hatalmas nagy bázisépítésben vagyunk, mármint, hogy ez a tervünk, hogy bázist építsünk, és ahhoz keressük a megfelelő eszközöket és felszereléseket. Igen, Pepének mindig ilyen elképesztően hatásos belépői vannak, azt kell, hogy mondjam. Itt lesz, itt fent. Pepe és az ő ajándék előfizetés. Na, az ott volt a garázs, hol le? Ezt kérdezed, vagy mondod? Ah, Pepe! Még 10, hát komolyan elképesztő vagy. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük. Kérdeztem. Szia Pepe, köszi szépen, hogy benéztél, és nagyon szépen köszönjük az előfizetéseket. Figyú, itt van még egy sátor. Ja, igen, oké, igaz, ezt mondtad, itt van ugye a kocsi sátor, értem már. Ah, megvan a második hordónk. Na akkor gyerünk vissza. Vagy? Én most... Szóval merre volt a... Micsoda? Benzines kanna? Az ott volt a garázsoknál, ahol találkoztunk. Na, akkor én most fölmegyek a izére, fölmegyek a másik hordóhoz, abba a hordóba belepakolom a cuccok. De elmegyek a benzines kannáért. Jó. És utána visszajövök ezért a hordóért. Csak kipakolok, hogy kézbe tudjak venni dolgokat, aztán jövök vissza. Csak azt kell, hogy ne tévedjek el. Na! Lassan, nagyon-nagyon lassan gyűlnek össze a bázis építéshez szükséges cuccaink, de most már azért alakulnak a dolgok, és Amy nagyon boldog a chatben, hogy végre ismét van polipja. És ezt egyébként meg is értem. Holnap, nem tudom még, hogy holnap lesz-e stream, ezért érdemes csatlakozni egyébként a Discord szerverünkhöz, mert ott mindig igyekszem előre szólni, hogyha tudom, hogy streamelni fogok. De azt most még nem tudom megmondani, hogy holnap este lesz a stream, úgyhogy ha valaki nem szeretne lemaradni a streamekről, akkor javaslom, hogy csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, és ott a Twitch menetrend csatornán mindig igyekszem időben előre jelezni, hogyha streamelni fogok. Jaj, már itt én ültömben is belefáradtam ebbe a rengeteg kutyagolásba. Voltam ma délután edzeni, és egy kicsit érzem, hogy megmozgattam bizony az izmaimat. Na, itt van a hordócskánk, amiben most szépen belepakolom a megszerzett lootot. Jöhet a kalapács is. Jó. Na, király. Visszazárjuk a hordót, és most vissza tudok menni. És most vissza tudok menni. Vissza tudok menni. A másik hordóért. Halleluja. Ah, Zsoltnak van fejszéje. Huhú, akkor van mindenünk. Mondjuk a hordóval visszakutyagolni, az nem lesz egy egyszerű feladat, de annyi baj legyen. Persze, ez gaming, persze, a chatben lehet játékot ajánlani, ne fogd vissza magad. A Hadésszel egyébként én is szeretnék játszani, úgyhogy amikor majd kijön a PS4-es, PS5-ös változat, akkor szerintem végre ki fogom próbálni. Egy csomóan ajánlották már, és mondták, hogy tök jó a Hadész, úgyhogy szerepel a terveim között, hogy kipróbálom. Mosré, szia! Derég láttalak itt! Körünkben. Köszönöm szépen, hogy benéztél ma este. Ja, hogy már rég itt vagy, csak nem köszöntél be. Jól van. Az a lényeg, hogy itt vagy, és remélem, hogy jól szórakozol, miközben mi itt mindenféle cuccokra vadászunk. Merre van a Zsolt? Merre vagy Zsolt? Kérdezi iToxici. Zsolt Grisinóban van jelenleg. Chernobylite, azt a játékot ajánlja nekünk. Ice Gaming. Az, az igazság, hogy én nem ismerem a Chernobylite-ot. Hallottam már róla, de nyilván még soha nem játszottam vele. Valamiért rácuppantunk a haverokkal No Man's Sky-ra. Hú, egyébként azon én is gondolkodom egy ideje, hogy újra kellene játszani a No Man's Sky-jal. Én akkor játszottam vele, amikor megjelent, ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt, 2017-ben játszottam vele, mikor megjelent, és akkor játszottam vele néhány hetet, és azóta egyáltalán nem foglalkoztam vele, és azóta és azóta nyilván elképesztő fejlődésen ment át az a játék, úgyhogy pont a napokban gondolkodtam rajta, hogy valamikor megint elő kellene venni. Persze, egyébként igen, tudom, hogy mi történt Csernobilban. Valószínűleg nincs senki olyan, aki ne tudná, hogy mi történt sajnos Csernobilban. Jaj, nem bírok átmenni a hordóval a kerítésen, ne már. Öt-hat éves játék a No Man's Sky. 2017-ben jött ki, tehát 4 éves a No Man's Sky. Vagy 2016-os? Most ezen gondolkodom. Nem, lehet, nem, valószínűleg a 2016-os, nem 2017-es. 2016-os. Akkor az azt jelenti, hogy 5 éves a No Man's Sky. Bocsánat. Ja, igen. Zodabu írja közben, hogy 2016-ban jött ki, és most van az 5. születésnapja, amit a 17. ingyenes kiegészítővel ünnepeltek meg. Így van, erről jutott eszembe, hogy játszani kellett vele, mert hogy ugye pont olvastam a híreket a héten arról, hogy megjelent ugye az új ingyenes kiegészítő. És őszinte leszek, én már 2016-ban is tök jól szórakoztam a No Man's Sky-jal, annak ellenére, hogy akkor még nem olyan játék volt, amilyennek ígérték, úgyhogy, és azóta csak jobb lett, úgyhogy tényleg lehet, hogy így 5 év után ismét elő kellene venni. Hát azt kell, hogy mondjam nektek, gyerekek, hogy ez a hordóval mászkálás, ez nem annyira izgalmas. És itt jön velem iToxicy szemben. Hello! Nyomját. Komolyan! Jaj, nem már, nem bírok elmenni. Nem már! Ne kelljen megkerülnöm még egy kerítést, könyörgöm. Ah! Megtaláltam a rést a pajzson. Elképesztően izgalmas egy ilyen túlélő szimulátorra, hogy ahogy a túlélésedhez nélkülözhetetlen hatalmas nagy hordóval vágsz át a térképen. Szép lassan, biztosan, csodálatos. Imádom ezt a játékot komolyan. Valószínűleg már csak 5 perc, és lebírom rakni ezt a hordót, úgyhogy tartsatok velem. Ezen az izgalmas úton, ebben az izgalmas kalandban. Ez jó ötlet egyébként, Pancake Speedy, a következő kerítésnél megpróbálom, hogy lerakom a hordót, átugrok a kerítésen, és keresztbe veszem a hordót. Megpróbálkozom vele a következő akadálynál. Istenem. A hordómágus. Vin Diesel, a hordómágus. Hát most 2 óránál vagyunk, 9:45 van, szerintem még egy órát simán tudok itt daisy-zni. Annyi még szerintem bőven belefér a mai napba. Ha már így összejöttünk, és így nekivágtunk ennek a bázisépítős dolognak, akkor szeretném kivenni belőle a részemet. Sőt, igazából még lehet, hogy éjfélig is simán itt maradok. Most így van kedvem daisy-zni. Nem érzem magam fáradtnak. Úgy látom egyébként, hogy a kis közönségünk is lelkes még úgy, hogy csapassuk, építsünk bázist. Szóval igen, közben Ice Gaming írja a chatben, hogy a Chernobylite nem meglepő módon Pripyatban játszódik, ami ugye a városka a Csernobili erőmű mellett, ami 1986-ban ugye meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozta a Szovjetuniót azzal, hogy felrobbant az egyik reaktor. Valahogy éreztem, hogy a Csernobyl Lightnak valami köze lesz Csernobilhoz és Pripyathoz. Volt egy ilyen sanda gyanú. Na, Zsolt az Airfieldnél van jelenleg. Én meg kutyagolok. A hordómmal. Pepe pedig megajándékozott minket 20 darab újabb előfizetéssel. Fantasztikus, fantasztikus. Nem is tudom, Pepével szerintem nem találkoztunk az elmúlt 2 hónapban, nem járt erre felénk, de amikor megjelenik, az mindig egy emlékezetes pillanat. Nem csak nekem, de azoknak is, akiket megajándékoz előfizetéssel. iToxici, ezt a hordót ezt berakom az épületbe, mert hogy ebbe most nem pakolok semmit, úgyhogy egyelőre ezt berakom szépen az épületbe, amiből bázist akarunk építeni. Közben Émi írja a chatben, hogy kellene boldog polip is. Én lennék egyébként a legboldogabb, hogyha lehetne boldog polipunk, de ugye az van, hogy legközelebb már csak akkor lehet új emótom, hogyha Twitch partnerré válok, és hát az a szomorú igazság, hogy most jelenleg nagyon-nagyon-nagyon távol vagyok attól, hogy Twitch partner válhasson belőlem, úgyhogy egyelőre az van, hogy még egy jó darabig szerintem nem lesz új emót itt a csatornán, sajnálatos módon. Na, iToxici, itt te a lenti városkában vagy, én pedig fölmegyek egyébként a fenti városkába, mert hogy van itt egy település fent, és körbenézek, hát ha találok baltát. Mert hogy most már tényleg csak a balta hiányzik az építkezésünkhez. Megnézem, hát ha őrületes nagy szerencsém lesz. Közben a csetet elárasztották a... Ott már voltunk? Nem. Nem arról jöttünk szerintem, vagy igen? Biztos? Szóval elárasztották a csetet, a dühös polipok. Tényleg, mostré az az akadálya az új emótnak, hogy ugye én most még csak affiliate vagyok, nem partner, és az affiliate státusszal összesen 5 emojit lehet. Csak 5 emojit lehet hozzáadni a kínálathoz, és 5-nél több emoji akkor lehet az embernek, hogyha partnerré válik. Igen, Ice Gaming, mindannyian olvastuk, hogy a Csernobil az emberiség legnagyobb katasztrófája, nem kell 3-szor beírnod a csetbe. Nem tudom egyébként, hogy vajon Csernobil volt-e az emberiség legnagyobb katasztrófája. Erről egyébként nem vagyok meggyőződve, hogy ez így van. Kétségtelen, hogy elég nagy katasztrófa volt, de hogy az emberiség legnagyobb katasztrófája lenne, abban nem vagyok biztos. Nem tudom, szerintem az emberiség legnagyobb katasztrófája szerintem a második világháború volt, de szerintem még az első világháború is nagyobb katasztrófa volt az emberiségre nézve, mint Csernobil. Nyilván szörnyű, ami Csernobilban történt, ezt szerintem nem vitatja senki, de hogy voltak azért az emberiség történetében olyan konfliktusok, meg olyan dolgok, amik sokkal súlyosabb következményekkel jártak, mint Csernobil. Tehát, hogy nyilván a csernobili katasztrófának a következményeit nem lehet elbagatelizálni, de hogy azért voltak azért csúnya dolgok még 1986 előtt is. Nyilván a Csernobilnak a környezeti hatásai, azok komolyak, de mondjuk emberélet szempontjából azért a Csernobilinál voltak durvább dolgok ebben a világban, azt hiszem. Négy milliárd évig lakhatatlan a terület. Pripyat valójában nem lakhatatlan egyébként. Basz meg, már megint... Aj! Megint nem sikerült ez a hátulról letámadom a zombit dolog. Néha beakad, és akkor az Istennek sem akar működni. Nem szeretem az ilyet. Remélem ezt a pajtást már sikerül észrevétlenül. Nem sikerül. Aj. Na. Na, pusztulsz, gurulsz. Végre. Komolyan? Mit bénázok? Ráadásul nincs itt semmi. Hát én igazából nem nevezném kalapszarnak a Daisy-t. Nyilván vannak hibái, és vannak benne olyan dolgok, amiket még bőven lehetne csiszolni, de szerintem kalapszartól azért nagyon messze van a Daisy. Hogyha kalapszar lenne, akkor nem játszanánk vele ennyit. Az biztos. Nyilván például a harcrendszer az tényleg lehetne jobb. Ezt elismerem, de szerintem a kalapszartól azért messze van. Most lehet, hogy káprázott a szemem, de nem lepődnék meg, hogyha valaki távolról egy távcsöves puskával nézegette volna, hogy mit csinálok, mert láttam valami csillanást a messzeségben. Jaj, ez egyébként kétségtelen, tehát hogy abban abszolút egyetértünk, hogy 8 év alatt ennél sokkal több fejlődést vártam volna el én is a Daisy-től. Szia Amy, köszi szépen, hogy benéztél! Szóval ebben nincs vita, tehát hogy az alatt a 8 év alatt, mióta megjelent a játék, valóban sokkal, sokkal több mindent is lehetett volna csinálni ezzel a játékkal, ez egyébként tényleg így van. Tehát, hogy például lehetett volna csinálni egy értelmes harcrendszert. Találtam még egy kocsi sátrat, beszarok. Csak balta nincs sehol se. iToxici, hány rongyból lehet kötelet kraftolni? Katonaságra. Kétszer 6 darab. Jó, akkor még egy rongy kell, és meg lesz a kötél. Nem tudom, miért megyünk a katonaságra? Az, hogy miért mennénk a katonaságra? Továbbra is a baltára szomjazom, hogy végre nekiállhassunk fát vágni. Loot goblinok vagyunk. Figyú, én inkább maradok a környéken, és próbálok felkutatni egy átkozott baltát. Mert én szeretem az átkozott dolgokat azért. Csináltam kötelet. Figyú, akkor legyen az, hogy én most elmegyek a kannáért. Elmegyek a kannáért, amit ott hagytam a garázsnál, és fölviszem a kannát a bázishoz. Elhoztad? Ó, ja, hogy azt vitted fel. És hol volt a generátor? Hallottad a lövést? iToxici. Hallottad a lövést? Valahol lőttek a közelben. Vagy te lőttél? Ja, hogy fölvitted a generátort, értem. Hallottad a lövést? Valaki lőtt egyet. Akkor valószínűleg én vagyok közelebb a lövöldöző emberhez. Hát, nem tudom megmondani, szerintem nem hangtompítós volt, mert szerintem akkor nem hallottam volna. Tehát, hogy valahol a távolban, tőlem távol dördült el a lövés, de tuti, hogy lőtt valaki. Egy tompa lövés volt. Ó, oh, komolyan a Zsolt volt? A frászt hozta rám. Megint hallottam egy lövést. Ez megint ő volt? Most még egyszer. Ezeket a lövéseket már hallod? Most még egy lövés. Még egy. Még egy. Mire lövöldözik? Zombikra? És ezek most már nagyon közel vannak. Mi történik? Most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a franc történik odakint. Hol találkozzunk? Vissza a saját kis bázisunkon? Megyek vissza a bázishoz. Ez a rengeteg lövöldözés az idegeimen táncol. Zombikat lövi. Hát oké. Mindjárt ott vagyok. Most vagyok a közeli házikónál, ami itt van. Szűcsati 85, köszi szépen a követést, üdv a csatornán, üdv köreinkben. Remélem, hogy jól fog szórakozni, mi épp a konzolos Daisy-vel játszunk. És épp bázisépítésen törjük a fejünket, ahhoz keressünk mindenféle felszerelést a kis kollégáimmal. Na, Szűcsati PS4-en tolja a Daisy-t. Mi itt most Xbox konzolon játszunk. Itt vagyok a házikonkban, álljtok, Cici. Benn vagyok az épületben. Te merre vagy? Látlak. Mi a helyzet? Várjuk a baltát? Mi kell ahhoz, hogy elkezdjük ásni az alapot? Az alapot. Kötél és botok, ugye? Előre bekészítettük ezt a fenszkitet. Igen, azt mondom. Tehát, hogy ahhoz... Mert itt van a közeli katonaságon. Longstickkel vagy sima? Shortstickkel. Sima. Azaz, oké. Short stick és kötél. Ja, csak nem egy short stickkel, hanem kettő. Na, megvan az első fenszkit. Hordóból tudsz kivenni egy vizet, mert van benne egy kevés. Köszi, nekem azt még hál' Istennek. Tisztíts meg, arra figyelj. Oké. Hál' Istennek vizem az még van. Valamiért egyébként a víz az... Na. Na, leraktam a fenszkitet. Katyát kicsit sérült. Ja, tényleg. Valóban damaged. Még jó, hogy van varrókészletem. Zsolt merre jár? Ja, megkérdezem. Na. Most kellene az a balticska. Na. Szia, Ice Gaming! Köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Jaj. Közben itt látjátok a cicát, aki épiszik, és a tomporát mutatja nektek. Balta, balta, balta, szuper lenne végre egy balta. Nem, hál' Isten, nem az én vizemet issza, hanem most neki, a cicának kikészített vizet issza. Szia Zsófi, köszi szépen, hogy benéztél ma este. Itt az én vizem. Ó, szóval itt lörkölsz már egy ideje csendben, és csak a macskának a felbukkanása. Igen, mert megint, igen, balta után kajtatunk, mert minden megvan ahhoz, hogy építkezni tudjunk, most már csak balta kellene. És ha minden igaz, akkor érkezik Zsolt, akinél van egy balta. És hogyha megvan a balta, akkor végre nekiállhatunk az építkezésnek. Azt mondta, hogy a közeli katonaságom van. Ahonnan mi jöttünk? Nem arra van. Hogyha a katonaságra akarsz menni. Ja, nem akarok a katonaságra menni, csak bejöttem ide a gyümölcsösbe, hogy megnézzem, hogy van neke a fák alatt gyümik. Csak el ne baltázzátok. Nem lenne jó, ha már ennyit szenvedtünk, hordót cipeltünk meg minden. Nem szeretném elbaltázni. Na, végre egy gyümölcs, és ahol van gyümölcs. Tiszta jó. Jaj. Ó, Pancake Speedy, látom, átvetted Dr. Junkfood szerepét, és ha létezik balta, akkor vajon létezik jobbta is? Hát, biztos van valahol egy alternatív Marvel univerzum, ahol nem csak balta van, de jobbta is. Egész biztos vagyok benne. Tényleg, erről jut eszembe. Megnéztétek a What If animációs sorozatnak az első részét? Ugye tegnap került fel a Disney Plus-ra, és tegnap este a Suicide Squad után én még megnéztem. Ezzel is ellensúlyozva az öngyilkos osztag okozta élményeket. És nekem kifejezetten tetszett. Nem volt nagy szám, de nekem kifejezetten tetszett. Még így is. Igen, Dr. Junkfood valamiért mostanában nem teszi tiszteletét itt a streamek során, a streameknél, nem tudom, hogy miért. A Discord szervert is ott hagyta. Szervusz! Volt valahol egy kábel, ha jól emlékszek. Igen? Mi jó a generátorhoz. Szépen megborotválkozom. Ó, Zsófi! Dianis nevében is nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Elképesztően cukorborsók vagytok ma, hogy csak így szórjátok az előfizetéseket, csodálatosak vagytok, köszönöm szépen! És egyúttal üdvözlöm Dianist a csatornán. Örülök, hogy itt vagy, remélem, hogy jól fogod érezni magad. Miközben mi itt Daisy-t streamelünk. Ó, Dianisnak holnap születésnapja lesz, úgyhogy így 1 óra 36 perccel a születésnapja előtt kívánok boldog születésnapot neki. Hát nagyon szívesen. Mármint, hogy na. Tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni, de hanyadik születésnapod érkezik? A 18. Ez csak mindig 18. születésnapot mondunk, de hogyha elárulod, hogy hanyadik érkezik? 27. Na. Tök jó. Van egy szülinaposunk, egy pre-szülinaposunk. Akit Zsófi, a tündér megajándékozott egy előfizetéssel. Azt hiszem, kiszámolja, nem igaz? Mesélj, Zsófi, milyen volt a stream? Láttam, hogy ma is volt streamed. Mesélj, mi történt? Kirakóztál, vagy játszottál? Sajnos nem tudtam benézni, mert éppen úton voltam. De láttam, hogy aktív vagy. Megint eltelt egy év, valóban. Ezek ilyenek, ezek a rohadt évek, hogy így eltelnek. Az egyszínű puzzle. Azzal nem kis feladatot vettél a nyakadba, azt kell, hogy mondjam. Nem olyan szörnyű, csak vége lehetne már, nem igaz? Balogh Gábor, szia! Üdvözöllek itt a streamben. Mi éppen daisy-zünk. Bízom benne, hogy szórakoztatónak fogod találni azt, ahogy éppen arra várunk, hogy végre legyen egy baltánk. Mert hogy egy balta szükséges ahhoz, hogy végre nekiállhassunk az építkezésnek. Baltátlanságban szenvedünk, ez az igazság. Na. Na, aki a Legót és a DayZ-t szereti, az rossz ember nem lehet. Ez a mai napra szánt bölcsességem. Osszátok be! Ó, tönkretettem egy kést. Akkor használhatom a következő késemet. Csodálatos. Közben készítek még egy kötelet, mert hogy valamivel el kell foglalnom magam, amíg arra várunk, hogy megérkezzen a balta. Amúgy hogy tetszett a Suicide Squad? Az a helyzet, hogy a Suicide Squadról beszélgettünk ma már sokat, és hát szerintem katasztrófa lett. Viszont, hogyha tényleg most rég kíváncsi vagy bővebben a véleményemre, akkor azt tudom javasolni, hogy nézd vissza az adást, mert hogy bővebben is beszéltem róla, hogy nekem miért nem jött be. De nem akarok már senkit ezzel fárasztani. Még egyszer. Mondhatjuk azt, hogy volt egy ilyen kis rendem erről. Hogy miért nem jött be a DayZ. Mi történik? Ja. Egyébként a Nobody az nekem is tetszett. Nyilván egyáltalán nem volt egy eredeti film, tehát hogy nem volt benne semmi újdonság, de hogy mégis tökre szórakoztatott. Sokkal jobban élveztem, mint például a Suicide Squadot. Közben Gábor írja, hogy kicsit megkésve, de múlt héten sikerült ledarálni a Loki sorozatot, ami sokkal jobban tetszett neki, mint a WandaVision. Érdekes. Megyek vissza a kis bunkerünkhöz, bázisunkhoz. Csináltam megint kötelet. És egyébként az van, hogy nem volt rossz szerintem egyébként a Loki sorozat, de hogy nekem például a WandaVision jobban tetszett, mint a Loki. A Lokival kapcsolatban olyan érzésem van, hogy ez valójában nem egy Loki sorozat, csak egy sorozat, amit elneveztek Lokinak, belerakták Lokit, és valójában semmi nem volt, csak egy előjáték nem, semmi más volt, csak egy előjáték a MCU-nak a negyedik fázisához. És nem tudom, tehát hogy ilyen picit felemás érzéseim vannak vele a sorozattal kapcsolatban. Alapvetően tetszett, élveztem, de nekem a WandaVision az valahogy... A WandaVision jobban bejött. Igen, Mosri írja, hogy Loki nélkül is jó sorozat lett volna, nem sok Lokis dolog volt benne. Igen, tehát hogy kaptunk egy Loki című sorozatot, amiben igazából nem Lokin volt a fókusz. Nekem ez volt a problémám. Kicsit olyan érzésem volt a Lokival kapcsolatban, hogy ez egy ilyen nagyon hosszúra nyújtott stáblista utáni jelenet. Nagyon érdekes ebben a gyümölcsösben újra teremnek a gyümölcsök. Folyamatosan leestek a földre új gyümölcsök. Hiddleston kicsit túl nagyra van magával. Vigyázz, Pancake Speedy, hogy mit mondasz, mert én úgy látom, hogy épp megalakulóban van a Tom Hiddleston fanklub itt a chatben. Ó, itt vannak a srácok. Uhú. Szevasztok! Szevasztok, komák! Kezdődhet az építkezés? Haha, áll a sátor! Hány sátrunk van? Megjöttünk. Szevasztok, srácok! Na! Kezdődhet a kis építkezés. Yeah! Azta! Az igen. Ebben aztán van cucc. Ez igen. Megnéztem a motyót. Na, mi legyen? Jöhetnek a fák? Amit valaha láttál, nem? Micsoda? Igen, gyönyörű. Mindjárt egy könycsepet elmorzsolok. Csinálok kezeli az ajtó elő is fenszkitet, aztán jöhetnek akkora izék. Jöhetnek a farönkök. Nem kell fenszkit még. Nem kell még? Miért nem kell? Na hát hadd csináljak már. Tia Vékukat, szia! Üdvözlet itt a csatornán. Köszi szépen, hogy benéztél. Na. Elkérhetem a... A? Baltát. Itt a balta. Egyébként nem tudom, hogy beszélsz-e, Zsuhal, de nem hallani. Ja, én sem hallok semmit. Kidőlt egy fa. Uhú! Gyertek cipekedni. Jövök, itt vagyok. Hol vannak a rönkök? Ja, látom. Itt vele. Látom. Fel is kapok egyet, izibe. Itt vannak benne. Na gyerekek, ezt nevezem csapatmunkának. Na, gyere cipekedni. Ott vannak a rönkök bent. Bele is lehet tenni rögtön az izébe. Ja, várj, csak nem bírok bemenni. Ki kell nyitni az ajtót. Mi ez, fensz? Miért nem tudok bemenni? Itt. Innen be tudsz menni oldalról, legalábbis nekem engedte. Én nem tudok bemenni. Akkor csak dobjátok le. És akkor úgyis jó. Aha, jó. Kettő kellett bele? Kettő kellett bele. Mire van még szükség? Bukorból behozod a dolgokat. Fűrészt? Aha. Szóval nagy táskád, de... Jól jött az a nagy táska, csak mondom. Miért nem vitte be a rönköt? Nem tudom egyébként, hogy most mi volt a problémája. De az a lényeg, hogy végül bejutott. Valami fura bugra ráfutottunk. Na! Megépítettem az alapot. Lerakom a másik izét, lerakom a másik fenszkitet. Szerintem építsük meg a másik alapot, és akkor... Aha, rakom is le. Most útba vagy? Ja, oké. Okay. De várjatok egy picit, amíg megépítem, mert hogyha belemásztok, akkor abba hagyja. Ott is van. Jöhetnek a rönkök. Na, megvan a két bázis. Mi jön most? Most kellene a szögek és deszkot kell csinálni. Oké. Itt van nálam a fűrész, akkor nekiállok a izének. A deszka készítésnek. Még szerezzünk rönköt. Oké. Ó, elkezdett esni az eső. Hát gyerekek, épül, szépül a kis bázisunk. Igazi csapatmunka ez. Csodálatos, fantasztikus egyébként. Nagyon élvezem. Nagyobb a csapatmunka, mint a magyar közmunkásoknál. Jaj, most miért mondod? Neki nem engedi, hogy bemenjek vele. Nem értem, mi történik. Akkor csinálj belőlük deszket, aha, aztán akkor mehet a falba. Melyik legyen a bejárat, és melyik legyen csak sima fal? Ez egy fogós kérdés. Szerintem az legyen az ajtó, ami most nyitva van, és a másikat meg csak... Arra figyelni kéne, hogy ki tudjuk nyitni. Hogyha felrakjuk a zárat. Aha. Na, ennyi deszka elég lesz? Megcsináljam ezt is? Megcsinálom. Akkor ez lesz az ajtó nyitott. Aha, igen. Viszont ide kellene majd szöges drót. Megyek a kalapácsért. Itt van nálam a kalapács. Ledobtam a földre, itt a kalapács. Jézusom, szépen röngtönzött kis bázis. Hát igen. Yeah. Nem kevés tárhelyjel. Behozom a izét. A ládánkat, a nagy ládát. Itt, ami még nyitva van, onnan hozzuk be azért a dolgokat. Jó. Szerintem. Jó segít. Hol van a nagy... hova raktad a nagy ládát? Hol vagy? Én se tudom. Itt vagyok. Itt keringek a fa körül. Keresem a hordót. Gyere. Akkor én ezt megfogom. És viszem. Hát ez tök király. Yeah, kész a kapu! Uh-huh. Viszont ugye ide izé, ide kellene majd szöges drót, zárosz, nem? Mehet is rá. Kellene majd szöges drót, nem? Ja, várjál csak! A zárat azt be kell állítani. Szerintem, hogy Zsolt hozott egy szögest, szóval egy már van. Ja, jó. Majd találunk valahol egyet. Oké. Hogy is kell megváltoztatni a kódot? Vagy mégse? Kézbe tartott, hosszú RT-vel váltod a számot, rövid RT-vel átadsz a következő számot. Jó, és akkor most kell kikapcsolnom egy kicsit a streamet. Hogy ne lássák az emberkéink a kódot, ugye? Dián is azért kell házon belül építkezni, mert hogy fontos, hogy melyik oldalán vagy az építménynek. Tehát, hogyha kívülről építenénk a falat, akkor nem lehetne bezárni rendesen, emlékeim szerint. Na, most egy picit el fogunk tűnni, hogy beállítsam a kódot. Na, fölraktam a zárat. Közben itt is vagyunk, fölraktam a zárat az ajtóra. Mi a következő feladat? Mármint, hogy ide építsük meg akkor a falat. Következő fal megépítése, jó? Mire van szükség? Deszkákra? Vagy van elég deszkánk? Akkor egy kódot majd, nem tudom, vagy Twitch-en, vagy megírom, Discordon. Megírom neked Discordon, jó? Megírtam. Twitchen. Át tudod adni a Zsoltnak is. Hova lett a... Ja? Elküldtem Zsoltnak is. Szuper, szuper, szuper, szuper, szuper. Intről behoztam még a hordót, dolgokat, a hordót is. Jó. Szuper. Akkor nincs már kint semmi, igaz? Nincs kint semmi, igaz? Gyertek cipekedni megint. Ja, rönköt. Oké. Meg kell balt. És gyertek cipekedni. Oké, jövök, jövök. A fiúk a bányában dolgoznak. Vágok még egyet valahol, közel. Tudod, mivel nem találkoztam, mióta kijött a frissítés? Sehol nem láttam fémlemezeket. Mire gondolsz, Zsófi? Milyen kódra? Nem a fiúk a benne, ez... Elég lesz. Nem, nem, ez nem kód. Sőt, tervleg elégnek kell lennie. Csinálom, csinálom. Ott van előtted. Itt a izé, tehát hogy látom, hogy beraktuk a szöges drótot a, ugye, az ajtóba, de hogy nem kellene megjelennie felül? Hogy látszódjon? Players, vagy mi az, az a chipesz, vagy nem is tudom. Ja. Fogó, azzal még rá kell tudom segíteni, nem tudom. Á, megvan. Egyébként alul legyen szerintem. Alul legyen? Alsó legyen. Miért? Bármint, hogy ha felül van, akkor nem tudnak beugrani? Vagy... Mármint vagy most a... Le tudod szedni? És alulra inkább. Miért jobb alul? Azt mondd meg nekem. Ahhoz kell a izé. A... Jó, felőle maradt az a... Nem, nem, nem, csak ma, ízek, csak kíváncsi vagyok, hogy miért jobb, hogyha alul van. Mert leszedem. Jaj, tudom, hogy miért jobb, hogyha alul van. Akkor sem tudnak ott beugrani. Igen, igen, igen, közben rájöttem. Mert akkor szétvágja őket, és akkor elvérzenek. Észére lenne szükségem csavarkulcsra. Még mindig kell... Még szög valakinél van. Elfogyott az is, amit kintről behoztál? Jó, van nálam, van. Látom, még plank fog kelleni. Oké. Akkor viszont nyisd ki, légy, a kaput. Ja nem, nem kell. Nem kell? Nem kell. Szök. Kérem. Vagy mi az? Plank. Plank nem kell akkor. Szóval ahhoz, hogy át tudjuk helyezni a izét, a szöges drótot, ahhoz kellene egy csavarkulcs, ha jól értem. Mert hogy hiába megyek oda a fogóval, nem látom a lehetőséget, hogy áthelyezhessem. Mindegy, akkor. Hát mindegy, akkor a... Találunk még. Biztos vagyok benne. Eddig mindig szöges drótból volt több. Az egyik hordót használjuk tűzrakásra? Ő az egyiket mindjárt megcsinálom. Fire. De pont arra gondoltam én is. Még cookingolni. Pont arra gondoltam én is. Van valakinek egy éppen elhasználódó kése? Azt hiszem, ez rögtön tönkre teszi. Mire kell a kés? Mint olyanra gondolok, hogy mondjuk bad damage-t, vagy damage-t. Mindjárt nézem, várjál. Hát nekem két Prishin késem van most. Azokat nem szeretném beáldozni. Mire kell a kés? Ez a késsel lehet megcsinálni fire hordót. Ja, mert lyukakat kell bele szúrni. Köszönöm szépen a hidratálást. Útba vagyok. Nem, a Sófi valószínűleg arra gondol a Zsolt, hogy miért nincsen a Daisy-nek a képe a teljes stream felületen, de hogy azt nem szeretem, tehát hogy direkt csináltam meg így, hogy legyen külön hely a face kamerának, a chatnek, meg a Daisy-nek is, meg az összes többinek is, úgyhogy most biztos, hogy a mai streamben biztos, hogy nem fogjuk felrakni teljes képernyőre a játéknak a képét. Mit csinálsz? Mit csinálsz? A hordóba, hova szeretnéd rakni? Rakjuk be inkább középre a sátor. Hát most sarokba rakni. Hát rak be ide a sátor. Rak be ide a sátor alá középre. És akkor ott tüzet rakunk benne. Jó lesz az ott. Szerintem is legyen ott, ott, vagy nem tudom. Tehát szerintem rakjuk be a sátor alá középre. Aztán majd elhelyezgetjük mellette a cuccokat. És akkor körbe tudjuk állni, meg tudunk melegedni. Meg tudunk száradni. Hello. Menő. Mire van szükségünk? Most miért engeded le a sátrat? Ez nagyon intim. Party time. El vagyunk mi, ekkora helyen is. Rossz az, aki rosszra gondol. Mi kell? Na. Rakjunk kis tüzet rögtön? Szerintem igen. Szerintem mindannyian elásztunk, úgyhogy mehet bele a fa. Száradjunk meg. Most nem tudom, miről beszélsz, Zsófi, komolyan. Ja, gyerekek, az első közös tűzünk, az első a bázisunkon. Történik, ez a sátorba is marad. Igen. Hát remélem, remélem ti is pont annyira boldogok vagytok emiatt, mint én. Hogy itt vagyunk a kis sátrunkban, a saját építésű bázisunkon. Egyszerűen csodálatos. Vérszövetség. Jöhetnek a tábor tüzes dalok. Húha, itt már valaki vetkőzik. Halló! Gyerekek! Brokeback Mountain 2. Jó, én mentem, hello. Ja, Istenem. Ó, meleg ott a helyzet. Akkor addig nem megyek, mert... Az a nagy mázli, hogy a Daisy-ben nem lehet meghalni füstmérgezésben. A Tök furcsa egyébként, hogy itt állok a hordó mellett, de hogy nekem a hőmutatóm az nem akar elindulni felfelé. Képpapírolló. Na. Srácok. Igazi élmény volt, azt kell, hogy mondjam, ez az egyébként építés. Egyébként lehet a Daisy-be képpapírollózni. Ez tök jó. Ó, megszáradtam! Hú-hú! Tök király! Megszáradtak a cuccaim. Na, srácok! Azt gondolom, most, hogy már több mint 3 órája streamelünk, mármint, hogy én, és elmúlt 11 óra, hogy nem tudom nektek mi a tervetek, de hogy megépített, na hát ez szép vagy mondhatom, szép vagy. Szóval én azt hiszem, hogy mára bezárom a boltot, és itt a közös bázisunk, én nagyon boldog vagyok, hogy megcsináltuk. Szerintem a következő feladat az az, hogy még szerezzünk szöges drótot, hogy megcsinálhassuk felül meg alul is a kaput is, meg a falat is. Aztán nem tudom, tehát hogy majd tök jó lenne, hogyha sikerülne megerősíteni egyébként fémmel is, meg álcahálóval, meg mindennel. Jaj, nagyon jó. Nagyon jó ez a szívecskés. Jaj, srácok. Tényleg. Jegyezzétek meg a kódot a kapuhoz. És akkor nem tudom. Én hétvégén, szerintem vasárnap fogok legközelebb streamelni. És akkor majd visszajövök ide. Mi kell egyébként ahhoz, hogy ládákat tudjunk kraftolni? Mert hogy tök jó lenne még ládákat kraftolni, hogy amiben tudunk cuccokat rakni. De lehet, hogy akkor azt majd megbeszéljük a Discordon. Na, srácok! Deszka is szökkel. Deszka is szög. Oké, rendben. Akkor a következő lootolós alkalommal szöges drót, meg szöget kell szereznünk. Srácok, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy megépítettük együtt az első közös bázisunkat. Én most elköszönök. És a Discordon majd beszéljük meg, hogy mikor folytatjuk pontosan a kalandozásainkat. Én most kilépek, jók legyetek itt a földön. Földön leteszem magamat, elköszönök a chatben is, a többiektől a streamben, és akkor majd Discordon dumáljunk. Közben mondom egyébként a nézőinknek, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, nagyon szépen köszönöm a követéseket, köszönöm, hogy életben tartottátok a chatet, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, és amit meg tudok ígérni, hogy a vasárnap szerintem mindenképpen lesz stream, valamikor elkezdem kora délután, és vasárnap megint lesz egy ilyen maratoni stream, legalább egy 5 órás, legalábbis ez a tervem. És gyertek fel a Discordra, ott mindenképpen pontosan meg fogom írni, hogy mikor kezdünk. És tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy legalább olyan jól szórakoztatok, mint én. Kiváló, csodálatos csütörtök estét kívánok a maradék 48 perchez, ami még hátra van a mai napból, és vasárnap találkozzunk újra, legyetek jók, és éljétek túl a holnapi pénteket, aztán jön a hétvége és a pihenés, legyetek jók, sziasztok! Oberon is elköszönt tőletek!